świecie. Volkswagen. Das Auto. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1. Z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent zaprasza do debaty o emeryturach, będzie rozmawiał o trzecim filarze. Prokurator przesłucha 8 pseudokibiców zatrzymanych na Pomorzu za napad na pociąg. To nie jest koniec zatrzymań, sprawa zdecydowanie jest rozwojowa. Jak walczyć z terroryzmem, jak rozmawiać z Moskwą, o tym w Brukseli spotykają się unijni szefowie dyplomacji. Bronisław Komorowski nie zwoła Rady Gabinetowej w sprawie kłopotów w górnictwie, deklaruje w Trójce prezydencka minister. Zwołania Rady chciało SLD. Irena Wójcicka podkreślała w programie trzecim, że rozwiązywanie problemów górnictwa to zadanie rządu, a nie prezydenta. Nie zanosi się na nią, bo to nie, że tak powiem, przedmiot ani kompetencji prezydenta. Górnictwo, restrukturyzacja górnictwa to jest w pełni, że tak powiem, odpowiedzialność rządu, a w szczególności ministra gospodarki. A dziś prezydent zaprasza na debatę o oszczędzaniu na emeryturę. Chce, jak mówiła jego minister, rozpocząć dyskusję na temat trzeciego filara i dobrowolnego odkładania pieniędzy na przyszłość. Na temat trzeciego filara emerytalnego jako jednego z elementów, bo chciałam przypomnieć, że po tych dyskusjach, które odbyły się mniej więcej 2 lata temu w Kancelarii Prezydenta dotyczy całej serii debat poświęconych godziwym dochodom na starość, powstały rekomendacje. Niektóre z tych rekomendacji zostały wdrożone, wiele jeszcze nie zostało, że tak powiem, zrealizowanych i wśród tych, które wymagają podjęcia, jest właśnie ta kwestia trzeciego filara. Podstawą do dyskusji ma być raport Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Mówi o tym, że ci, którzy chcieliby dołączyć do trzeciego filara, mogliby dostać ulgę podatkową lub jednorazową opłatę powitalną, albo sięgnąć po pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obława trwa, policjanci z Pomorza szukają kolejnych uczestników sobotniego napadu na pociąg. Grupa około 150 zamaskowanych i ubranych na czarno mężczyzn zatrzymała skład relacji Elbląg Gdynia. Wdarli się do środka, powybijali szyby i pobili podróżujących kibiców Arki Gdynia z Tczewa. Prawdopodobnie byli to pseudokibice Lech i Gdańsk. 8 zatrzymanych jest już w areszcie. Dziś zostaną przesłuchani. Piotr Mirowicz. Mają od 22 do 46 lat. Są związani z grupą pseudokibiców. Pierwsze zatrzymanie było po południu. Wtedy jednocześnie policjanci weszli do 5 mieszkań na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Zatrzymali 5 mężczyzn. Później weszli do kolejnych 3 mieszkań. I to również zatrzymali mężczyzn. Policja zapowiada, że to wierzchołek Góry Lodowej. To nie jest koniec zatrzymań. Sprawa zdecydowanie jest rozwojowa. Została wszczęta tak zwana, no mówimy, praca operacyjna policji. Jest to oczywiście praca nie do końca jawna, więc tutaj bylibyśmy pewnie nieprofesjonalni, gdybyśmy o niej opowiadali zbyt dużo. Zatrzymani mężczyźni, mieszkańcy Gdańska, mieszkańcy również Pruszcza Gdańskiego i okolic. Zatrzymani przebywają w policyjnym areszcie i mają zostać przesłuchani przez prokuratora. Podczas napadu na pociąg rannych zostało 10 osób, 5 trafiło do szpitala wczoraj. Weszli do domu. Zbierają się w Brukseli w tym momencie unijni ministrowie spraw zagranicznych. Będą rozmawiać o walce z terroryzmem oraz o kontaktach z Rosją. Z Brukseli Beata Płomacka. Temat terroryzmu wpisano do agendy spotkania po zamachach w Paryżu. Unijni ministrowie mają rozmawiać m.in. o ściślejszej współpracy w tropieniu dżihadystów, którzy wyjeżdżają z Europy do Iraku i Syrii i walczą po stronie tzw. państwa islamskiego, a po powrocie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Natomiast dyskusja o Rosji planowana była już wcześniej. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przygotowała dokument dotyczący relacji Brukseli z Moskwą i zaproponowała stopniową poprawę kontaktów. Dopuściła też możliwość złagodzenia sankcji wobec Rosji. Na dzisiejszym spotkaniu rozpocznie się dopiero dyskusja na ten temat. O przyszłości unijnych sankcji wobec Moskwy zdecydują europejscy przywódcy w marcu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Stanach Zjednoczonych dziś marsze, koncerty, msze i czyny społeczne. Amerykanie obchodzą dzień Martina Luthera Kinga. Jest to święto federalne. Zamknięte są szkoły i urzędy. Wielu Amerykanów weźmie dziś udział w pracach społecznych na rzecz lokalnych społeczności. Będą wśród nich Barack Obama oraz jego żona Michelle. Czarnoskórzy Amerykanie w organizowanych przez siebie marszach będą zwracać uwagę na wciąż głęboki ich zdaniem podział pomiędzy Białą a Czarną Ameryką. By sprowokować dyskusję na ten temat wśród młodych, telewizja MTV będzie przez 12 godzin nadawać swój program w kolorach czarno-białych. Martin Luther King był czołowym działaczem na rzecz zniesienia segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. W 1968 roku został zastrzelony w Memphis w Tennessee. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Włosi bronią się przed zalewem chińskiego miodu. Dziś na Półwyspie Apenińskim rusza narodowy spis pszczół i pszczelarzy. Rodzima produkcja miodu spadła we Włoszech drastycznie, aż o połowę. To ze sprawą złej pogody w ubiegłym roku. W związku z tym istnieją obawy, że na włoskim rynku pojawi się w niespotykanych dotąd ilościach miód z importu, przede wszystkim z Chin, ale tradycyjnie już z Węgier i Argentyny. A w krajach tych nie ma tak surowych przepisów w dziedzinie pszczelarstwa jak na Półwyspie Apenińskim. Od 2008 roku na obszarach, gdzie znajdują się pasieki, nie można tu używać sztucznych nawozów ani środków ochrony roślin. Dzięki temu, uważają włoscy pszczelarze, ich miód nie ma sobie równych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Kamil Stoch, zwycięski, nasz najlepszy skoczek narciarski, wrócił po kontuzji do wielkiej formy, na wielkiej krokwi i wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Zwycięstwo dały mu skoki na odległość 134 i 133 metrów. Walka o pierwsze miejsce była bardzo zacięta. Udało się jednak pokonać Austriaka Krafta i Niemca Freunda. Wiedziałem, że jest bardzo wysoki poziom, że trzeba oddać naprawdę fajny skok, ale też wiedziałem, że stać mnie na taki skok. Miałem po prostu w głowie to, co mam zrealizować i wiedziałem, że jak po prostu wykonam wszystko to, jak należy, będzie naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę z tego, że przed tymi tłumami kibiców, które przyszły podskocznie nas wspierać, mogłem zaprezentować po prostu najwyższą formę. Fajnie jest dla nich wygrywać. Dumny jak paw był wczoraj prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolonii Steiner. Kamil tutaj wygrał w pięknym stylu, w ogóle widowisko piękne. Kamil jest najświeższy przez tą kontuzję, prawda? Głodny tego sukcesu, tego skakania dobrego, jest w wysokiej formie, to się już utrzyma. Teraz skoczkowie lecą na kolejne zawody do Japonii, do Sapporo, a za miesiąc w Falun odbędą się Mistrzostwa Świata. Stoch bronić będzie tytułu mistrzowskiego. W Falun wystartują także Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec. Wczoraj panie pobiegły sprintem w sztafecie, w zawodach w Estonii zajęły trzecie miejsce. Wygrały Szwedki przed Norweszkami. W Katarze za to grają na Mistrzostwach Świata nasi piłkarze ręczni. Po tym jak na inaugurację przegrali z Niemcami z Argentyną, by wciąż liczyć na awans, musieli wygrać. Udało się, choć po dramatycznym meczu i tylko jedną bramką. Wynik 24-23. Wykonaliśmy zadanie, mówił po meczu Mariusz Jurkiewicz. Przede wszystkim mamy dwa punkty i to było to, co było najważniejsze przed meczem. Straciliśmy punkty przeciwko Niemcom i nieważne w jakim stylu, musieliśmy wygrać te punkty, żeby liczyć się w zajęciu jakiegoś konkretnego miejsca na koniec rozgrywek grupowych. To nam się udało i z tego jesteśmy zadowoleni. W innych meczach grupy Dania rozgromiła Arabię Saudyjską 38-18, a Niemcy jednym golem pokonały Rosję. Liderem są Niemcy, Polska na czwartym miejscu. Jutro gramy z Rosją. Zaczęła dobrze, wygrała pierwszy set, ale potem wszystko się posypało. Urszula Radwańska odpadła z Australian Open. Przegrała z Zariną Diaz z Kazachstanu 6-3-4, 6-2-6. Była to pierwsza runda turnieju. Krakowianka do głównej drabinki przebiła się z kwalifikacji. Z turnieju kobiet odpadły także Angelique Kerber, Anna Iwanowicz i Rosjanka Swietlana Kuzniecowa. Jutro mecze otwarcia rozegrają pozostali polscy singliści Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Przy Myśliwieckiej wciąż mglisto. Później chmury na zmianę z przejaśnieniami. Na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na południowym wschodzie deszcz albo mrzawka, w górach sam śnieg. W Suwałkach -1, w Warszawie +1, w Rzeszowie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś obiad z deserem, a na obiad wyborna polędwiczka wieprzowa po 19,99 za kilogram. Polędwiczka po 19,99 po raz pierwszy, po raz drugi i po obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze tylko po 2,79 za kilogram. I pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostin wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostin Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostin dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy każda już żurawit ma, czy może jeszcze nie, czy kompleksowo dba o drogi swe i pełnią życia wciąż cieszy się. Bo z tym pęcherzem nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle, dlatego swój żurawit kompleks bierz i poleć tej i tamtej.

Sylwia i Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest piękny poniedziałek, 19 dzień stycznia. Mgła. Za oknem mgła. Ale rzeczywiście w Warszawie troszkę mniej jakby samochodów na ulicach. Zaczęły się ferie. Co my tu dzisiaj? No właśnie, na ferie pojechał fajny film. Dzisiaj nie będzie Rika, ale to jedyna rzecz, której nie będzie, a reszta wszystko jak zwykle. Za kwadrans Wiktor Legowicz i jego gość. O 10:00 płyta tygodnia i to będzie Maciej Maleńczuk. W tej sprawie Agnieszka Szydłowska się wypowie. Trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj marzec 64 roku. Magda Jedonika Bidermetko, jak zwykle. Tak jak mówiłem, Ryszard na urlopie, nie będzie fajnego filmu, to może jakaś filmowa piosenka ładna się pojawi. Grażyna Dobroń, jak zwykle na żywo z instrukcją obsługi człowieka po godzinie 11:00. Michał Margański około 11:30. I powieść Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, przed samym południem. Oczywiście dużo muzyki, muzyki, muzyki, trochę nowości, trochę staroci. Zaczynamy sobie od Jessiego Malina. Jest energia. To Jesse Malin. Teraz Policjanci, a potem Andrzej Załucha i Janawa, a potem już Wiktor i jego gość. Rozbijam drzazgi mebla, zresztą spada szkło i ciągle wyje wściekle. Pięściami kruszę złość, znów każda myśl, kolejne dni na końcu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień jest na ostrzu noża, wciąż głębi mnie, tak dzieje się. Mów, do mnie mów, gdy dzwonię znów. Biały szum, gorzy od pogardy. Mów, do mnie mów, dzwonię znów. Choć tyle zrób. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Rodzi Wydał cię Świat na bunt wydał cię, świat na trud. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś poniedziałek i oczywiście tradycyjnie ceny paliw na mojej trasie wolniej, ale spadają. Za 4 zł 30 groszy można było kupić litr benzyny 95. A panie Andrzeju, słuchacze informują, że w wielu miejscowościach płacą 4 zł, a nawet poniżej, i to w wielu stacjach. Do niedawna to były tylko wyjątki. I tak będzie? Ferie się zaczęły, więc kierowcy się cieszą. Kierowcy się cieszą. Ceny, których pan mówił, poniżej 4 zł, są dziwne. No to mówiliśmy trochę tydzień więc temu. Jeżeli ceny są dziwne, to jest dziwne. Tak powiedzmy sobie, skończmy na ten temat. Jeżeli ktoś sprzedaje po cenach niżej, powiedziałbym, rynkowych, no to zawsze jest pytanie, skąd się bierze tak niska cena? Ja to tłumaczę promocjami, że pocztą pantoflową ludzie się dowiadują, że jest taka cena i wtedy obroty stacji rosną, a wraca do cen normalnych. No tak, no tylko to znaczy, że ktoś dopłaca do interesów, co ja nie bardzo wierzę. No tak, ale przejdźmy do... W związku z tym, powiedziałbym, to jest powód do zainteresowania, powinien być organów skarbowych, które od dawna nie potrafią sobie poradzić z mafią paliwową w Polsce i z importem nielegalnym paliwa do Polski. No i na tym poprzestaniemy. Jeżeli chodzi o ceny paliw, to one rzeczywiście spadają. Niestety, zwróćmy uwagę na to, że rośnie, że słabnie złoty. W ostatnich dniach dosyć intensywnie. I to jest, a ponieważ ceny paliw zależą przede wszystkim od cen ropy naftowej oraz od kursu złotego do dolara i do euro trochę mniejszej mierze, więc osłabienie złotego to jest coś, co będzie wyhamowywało spadek cen paliw na naszym rynku, nawet jeżeli ropa naftowa będzie taniała, tak? Jeżeli nawet by się nadal utrzymał trend spadkowy, a pod koniec zeszłego tygodnia troszeczkę mieliśmy takie niewielkie odbicie, jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej. To wszystko jest właśnie w takim przedziale cen, że w gruncie rzeczy na stacjach benzynowych nie powinniśmy jeszcze niczego odczuć. Mhm. Natomiast to mogą być takie sygnały, że ten właśnie różnie dobry może okres, być, ten tak? karnawał niskich cen, czy też spadku dalszych cen, że on już może się mieć ku końcowi. Znaczy, możemy dojść do takiego momentu, który i tak będzie bardzo dobry dla wszystkich, czyli z takiej sytuacji, kiedy paliwa będą dużo tańsze niż przed rokiem, to nie znaczy, że będą nieustannie tanieć. No tak, mamy to paliwo, to ruszamy w drogę i teraz okazuje się, że według pana analizy na kolejny wysyp nowych dróg poczekamy co najmniej 3 lata. Opóźnione przetargi są powodem tego? Znaczy, to są dwie rzeczy. To jest po pierwsze jednak załamanie na początku. Trochę tak. To jest przede wszystkim decyzja rządu z przełomu 2010-2011 roku, żeby gwałtownie wyhamować nowe przetargi. I później, skoro już powiedziałbym, wróciliśmy do przetargów, znowu otwierania nowych na większą skalę 1,5 roku temu, no to okazuje się, że te przetargi, nawet jeżeli to są te same przetargi, które czasami są wznawiane, były anulowane w 2011 roku, już tak formalnie. Jeżeli do nich wracamy nawet, no to to znowu trwa bardzo długo, cała procedura przetargowa, a jednocześnie po zmianach zasad nowych kontraktów drogowych, które są takie, właściwie mają wykluczać jasny sposób przerwę zimową, no to sobie powiedzmy sobie coś takiego, że jeżeli ogłasza się przetarg obecnie na nową drogę, to ona ma szansę powstać za 4 do 5 lat. I to jest ważna wiadomość, zwłaszcza, że wielu przetargów do tej pory nie ogłoszono. Innymi słowy, ja chciałbym powiedzieć w tym tekście też zwrócić uwagę na to, że chyba ten program rządowy, o którym mówi się ostatnio, jeszcze nie, ostatecznie nie zatwierdzony, budowy z tej perspektywy finansowej, z tego budżetu unijnego 1700 do 20 nowych, roku. No powiedzmy sobie, tam jest zapisane w paru miejscach 2021 rok. No. No. Ale ten program wydaje się coraz mniej realny po prostu. I to jest niepokojące. I będzie i druga rzecz niepokojąca, że możemy wrócić do tej złej praktyki, kiedy to z przeszłości, kiedy to również przetargi drogowe bardzo się opóźniały na przełomie 2008-2009 rok. To mniej więcej takie było opóźnienie początek. I później gwałtownie przyspieszyły, powodując też taką wojnę cenową, kiedy na przykład wykonawcy oferowali ceny, jak się no tak, okazało, w niektórych przypadkach poniżej ich możliwości i skończyło się to opóźnieniem. W związku z tym to grozi nam powtórka z rozrywki takiej. Padają różne liczby, ilu mamy frankowiczów. To wyjaśniamy. Według danych Biura Informacji Kredytowej na koniec listopada było 569 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich. Te kredyty zaciągnęło 982 tysiące klientów. Dlaczego tyle? Dlatego, że wiele kredytów to wspólne małżonków. A dziś, panie Andrzeju, w prasie bardzo dużo porad, co robić z wysoką ratą. Najważniejsza porada, zachować spokój, prawda? To wydaje mi się najważniejsza rada w ogóle, bo to jest kolejna, to co się wydarzyło ostatnio, jest kolejną nauczką, żeby nie zaciągać zbyt dużych kredytów w walutach, w innych obcych walutach, ponieważ bierzemy na siebie ryzyko kursowe, które jest kompletnie nieprzewidywalne w długim terminie. No teraz nie ma już takich możliwości, na szczęście. No, ale kiedyś Franka były. No, kiedyś były. I teraz będziemy mieli spór właściwie o to, czy rząd powinien coś zrobić. O, czy władze powinny coś zrobić. Znaczy, to jest też tak, powiedzmy sobie, że jak ktoś ma problemy jakieś z kredytem złotówkowym, to specjalnie tym się nie przejmujemy. Tak? Poza takimi sytuacjami, kiedy próbujemy na przykład ograniczyć lichwę, czyli spekulację taką właściwie, powiedzmy sobie, taką spekulację kredytową, tak, prawda? Przyznawanie zbyt wysokich kredytów. No i w tym momencie różne racje są przedstawiane. Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze jednak to jest tak, że ludzie powinni brać odpowiedzialność za swoje czyny i tak jak w przypadku kredytów złotówkowych właśnie tak się to mówi, no to to również powinno obowiązywać w przypadku kredytów tych frankowych. Z drugiej strony możemy też popatrzeć na przykłady takiego bardzo liberalnego i bardzo rynkowego państwa jak Stany Zjednoczone, gdzie przez ostatnie lata różnego rodzaju, znaczy zarówno rząd Stanów Zjednoczonych, jak i różne rządowe agencje prowadziły dosyć intensywne postępowania wobec niektórych banków, które przyznawały kiedyś kredyty hipoteczne przede wszystkim na zbyt, powiedziałbym, takich łagodnych warunkach, co doprowadziło do kryzysu w 2007 roku. Prawie każdemu. I jak sobie przypomnijmy, to w Stanach Zjednoczonych banki płacą dziesiątki miliardów dolarów do budżetów, wpłacały przez ostatnie lata właśnie, żeby zamknąć postępowania o przyznawanie w sposób taki, manipulowanie właśnie, czy przyznawanie, nieudzielanie pełnych informacji i tak dalej. Znaczy, to jest taki przykład też, o którym mógłby się zastanowić nasz rząd, czy na przykład faktycznie i nadzór finansowy, no bo to właściwie to jest pytanie też do KNF-u. Co się działo z KNF-em w przeszłości? Dlaczego oni nie zwracali uwagi na pewne rzeczy? To właściwie to bank centralny nasz też mógłby to zaangażować się, bo to zdaje się tamtych czasach działo się, zaczynały się prawda, te kredyty, kiedy obecne kierownictwo banku centralnego było u władzy. To więc to jest taki, powiedziałbym, dwie możliwości z gospodarki czysto rynkowej. Jedna, że widziały gały, co brały, a druga, taka jak amerykańska, no tak. Żeby, powiedziałbym, zmusić banki do oddania trochę tego tłuszczu nadmiernie zgromadzonego na wykorzystaniu klientów, no zachęcaniu klientów do przyjmowania siebie zbyt dużego ryzyka. No tak, to może być przełom. Mianowicie salon samochodowy w Detroit i tamże można było zobaczyć, jak w ciągu 42 godzin drukarka 3D wypluła mały czarny samochodzik. Wie pan, sceptycy zawsze powiedzą, że i tak nie można było tego do końca widzieć, ponieważ jak było to robione nocą, to nie było żadnego gościa. Ale wie pan, targi w Detroit mają to do siebie, że co jakiś czas pojawiają się tam nowinki, których niestety potem nie widzimy jednak w życiu. 15 lat temu był na przykład w Detroit pokazywane takie urządzenie, taki samochód robiony z nadwoziem, robionym z przetworzonych butelek PET. A tak, pamiętam. Z pewnymi cechami. Fantastyczne wydawało się, że będzie można błyskawicznie robić nadwozia w zmiennych butelek, kształtach. Tak. Ekologiczne właśnie takie, różnych łatwiejszych barwach. No i nie ma tego. No i do tej pory nie ma. No zobaczymy, czy jest drukarek. Ja prędzej spodziewam się, że drukarki 3D będą służyły do robienia potraw dla kosmonautów, astronautów, niż do robienia samochodów, bo w przypadku samochodów mamy pewną rzecz podstawową, czyli odpowiedzialność prawną za taki pojazd. Najdroższe piwo wytwarzane jest z lodu z Antarktyki. Nazywa się Antarktyczny Gwóźdź. I takie piwo kosztuje 2,5 tysiąca złotych za butelkę. Ale, te pieniądze idą na ochronę wielorybów. Bardzo się cieszę, więc jak ktoś, kogoś na to stać, niech pije za zdrowie wielorybów. Antarktyczny Gwóźdź. Z antarktycznej wody. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra 9:30. Don't Don't Stop Thinking About Tomorrow to oczywiście zespół Fleetwood Mac. Kwadrans do godziny 10:00 to otwórzmy sobie kalendarz muzyczny. Pure and fair. Ooh. Don't